تؤدي بصاحبها إلى النار. فقال عليه السلام كل بدعة دلالة. سنو خطبة ماي لب لو نيو سوس تي ديني اك رير لا لو نيو سوس تي ديني ماي لو خامني بو يوننتي الله محمد صلى الله عليه وسلم دلو سي واتون سي ادونا مو رومب اي جوليت ني جامو يالا موم يوننتي بي مون لي لان لا لولو بدع لا مانا يوننتي بي لومو خامول سي اسلام ريك لولو بدع لا لول لا نيو سوس تي ديني كون لولو بوكو سي yenent bi neena lolou reer la motax kenn dina laccé né téré bu metti bi ana lan moko waral lan motax yenent bi diñu moy tandikulo bu tar ci bida ni dina lacc lolou lan motax nit ñi di sonu borom xam xam yi di wax pour julit ñi moy tandiku bida luñu sos ci diiné moy yenen tibbi alayhi salatu wassalam dafa ne bida rir la dafa yobbu kireer safara motax mu ne kullu bid'atin dalala wa kullu dalala fin nar luñu sos ci diine rir la te rir safara la jeme nit te julit warna moy tandiku safara tay nak ci sunu aduna biñuy dund ñun julit yi diine ji dañ ci sos ba kenn xamatul diine ji lu muy nur ku yewu rek daldi indi say xalaat wala say banex duggal ku yewu rek sos mbolo kenn xamatul diine ji lan la te yenenti bi alayhi salatu wassalam limu denkaane won moy ñaari mbir rek la waxone ne la fi bayyi mune taraktu fikum ma in tamassaktum lan tadillu ba'di bayna fi lo xamne su ngeen ci tey sama ginnaw du ngeen sanku nima baye won sahaba yi nonu ngeen di mel ba dajje ak man lan ta dilu la wax du ngeen reer mukk baadi sama ginnaw ñu ne ko ya rasulullah lan la mu ne alquran ak sunna alquran moy kaddu yalla sunna moy waxu yonent feek ñongi ngon moy ci ñaar yoyu du nu reer ndax alquran du waxu kenn waxu yalla la yatihi albatil min bayni yadayhi wala min khalfihi ay tiaxan munu ko dikke ndey jor munu ko dikke chamagn ken mun ta sos ci alquran naka nonu sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax bayyi nako fi mu leer nagn waye tay ci sunu dund bu ñewé top ay xarbaax top ay gënt top ay mam top luñu sos bay demba bay modu bay yero bay makhtar rek bay makhtar neena nangam kuko def bay samba neena suñu topé lolou fum ñu jëmé moy alak nu réral ñu suñu diiné sanku ñu soril ñu yalla soril ñu yonnati alayhi salatu wassalam mbokk julli di li tax yonnati di ñu moy tandiko lo bi da innar ruju' al mubtadi' ila sunna as'abu min ruju'i ghayrihi gis nga ku nek ci musique di fo man nga waxtaan ak mom ba mu tu bayyi musique kuy nan sangara man nga waxtaan ak mom ba mu tu ndax mom xamna ne day fo day tiaxan ci fo la nek même mbeurum lamb man nga ko waxtaan ak mom ba mu bayyi beure waye gis nga bida ku ci nek kenn mu ko delo si ndax dafa japp ne li moy deuk li diine la muno wax bam bayiko soko waxe munela bayi samba ci la de bayi modu ci la nekkon bayi makhtar li limu am yeb ci la ko am du delusi tiaxan kat yeb meun nañu delusi waye borom bida du delusi wat lol tax yonenti bi duñ ko moy tandikulo وذلك لأنه اتخذ هذا البدع دينا يتقرب بها إلى مولاه ندخ لان دا فا جاب بدع بي موي ديس ندخ مي موي سوتي سي بونتو كرم كي خولال سنغال با نجودو با لغي منبر ييب نيون كوي واخ واي كين دوكو باي باسكو دانيو گم ني لو باخ لا خولال الله باي كاري باركي ديمبلا وون الله با بي پاسي ديمبلا وون الخميس الى الجمعه خولال الله باي كاري nga gis julit bu gëm ne tay ji moy allar bay carré kèn du sangu kèn du watu kèn du tukki kèn du la ilaha illallah nga gis ay nit gëm ko diko défendre ñooñu ba yowmal qiyam duñ ci deñ parce que dañoo gëm ne li da len di jaamulo yalla faté nañu annal ayama kulluha lillah la tadur wa la tanfa fa'mal fi kulli yawmin ma sa'it faté nañu bis yi ay jaamu yalla lañ yalla len sak amul bis buy loré amul bis buy jeriñanté su féké da nga yakarné amna bis bu baax amna lu bon lu ci xewon yalla bi muy alak qawm aad lan la wax ngelaw la mune sakharaha alayhim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية قال لنا ما لن ألك جروم نياري قد سبع ليال وثمانية أيام يؤندك سيني بچك جروم نياتفن كون إن سمن لا يالا جل نغلاولي تكو چكو نتني كو جن رك نغلاولي يوبولي بچكو أسمان واتشال ريلا su geleem genee def ngelaw li def ko nonu lu genn rek ngelaw li dina ko bub yobbu ko ba ci kaw door ko ci suuf mu tasaro ba dekk bi yeb lepp de yalla mu ne xolal dekk bi ñeppa de ka annahum a'jaz nakhlin khawiya lepp kep mu ngi melni ay garabu tandarma yo xamne ngelaw li dafa dag bop yi bayyi bop yi taxaw garab yi taxaw bop yi daanu ci suuf yalla neena nonu la len ngelaw li def lolu ñaata fan jurom ñetti fan yu and ak seen jurom ñaari guddii la len yalla alak kon ban bis la yalla bayyi fofu kon ban bis mo ca bax kon budé lundi mbugal ngi ci budé mardi mbugal ñew na ci budé mercredi budé jeudi budé vendredi budé samedi budé dimanche amul bis bo xamne mbugal wacc ci kon lan mo tax rek ñu bëgga tan alarba tek ko de côté né alarba ay carré di ci wax yu kenn xamut yo xamne amul bop amul geen té li ci rusul moy do dégg ñu né kenn du ci agn doko dégg dé go ci indil ginar dé lék ba sour kenn du ci ndék abadan kenn du ci dem dous kenn du ci rër yoy kay kenn du ko wax kenn du ci sangu kenn du tukki kenn du dag wé kenn du yalla ñu yalla mussel motax bida baxul ikhwatal iman koku di def bida dafa japp bida daf koy jégel yalla duko bayyi mukk lol tax ibnu kasir muné amna ci borom xam xam yi wax né min al ulama bi anna tawbatu mahjuba anhu illa an yuwaffiqahu allah pour mu tuup mom borom bida lu difficile lay doon ludul yalla dimbaliko ndax buntu tuub yi lañuy tecc mom parce que du deltu ginaaw dafa japp li ma nek ba yawmal qiyamati muno ma ci genné lélé ngay wax ak nit mu def bida wala mu def bakar ngay wax ak mom mu ne la xolal sa way nopalul gis nga man li ci lay de la ilaha illallah bo ci de da ngay dem safara bo ci de safara nga jëm ndax ku de ci lulul la ilaha illallah muhammad rasulullah ken mun la tere lak lolo tax bida baxul ayyuhal ahbab wa qad warada ba'd al asar anin nabi sallallahu alayhi wasallam fi zalika wa sahahu ñu ne wal bid'a borom bid'a min ahammi asbabin niza' wa ilqa'il adawati wal baghda bayna ahli al-islam bid'a musiba bi gëna reuy bi muy def da fay tax julli ñi di xëccoo ndax ñi dañuy japp fi di xëcc ñi japp fi di xëcc day takale julli di motax bid'a baxul seet leen yi xew ci senegal nek ay bid'a demal nga ni kenn ci ñoom ka ñu waxtaan pour nga bayyi li la ilaha illallah so moytul mu bayyi la lele nga ne ben way nangam munela ah lol de budé da nga bëgg ma bayiko nga ne ko munela ma bayyi la mo gën ma bayyi lol ndeysane té non la koy défé so insister dalay bayyi dinga gis ku baye ndeyam baye bayam ndax bida bida day takale ay julit bida day indi nono digeunte julit yi xolal tay senegal ni ngi nono we ludul lu yalla ku yalla geureum dañuy dajé ni rek di joxante loxo di masala waye xol yi safara mo ci nek xol yi safara ci nek lolou musiba la bida day takale ay nit day indi nono digeunte wa islam day soril mbolo yi day sorilo nit ñi da ngay dajé julit ci bir jak sen mag yi di lalante mu fasal la ci xolam lo xamne su espace bi amone yoon su espace bi amone pax nga ne ko assalamu alaykum jégesil mu ne kecc melni mir wala nga gis ko muy def ci juma julli juma lu jaadut ngay wax ak mom mu ne la li saway mu no fexé bama bayiko motax bida baxul yal nañ ci yalla yal nañ ko yalla soril bok julit yi islam dafa mat borom bida dafa tumal yonent bi ndax yalla dafa wax ci alquran yonent bi al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radaytu lakum al islam dinan yonent bi dafa taxaw ci arafat ci aj gi mujjé aj ci naaj bu tang ba naaj ba ngi tang ba sahaba yi dañu yeureum yonnentibi alayhi salatu wassalam kenn ci sahaba yi mo indi kalam ñu talal kala gi mu nek ñenti koñ koñ bu nek ben sahaba teyeku ñu tim yonnentibi alayhi salatu wassalam ndax naaj bi baña tapé ci kawam ndax naaj bi da tang ndax naaj bi dafa tang ci kawam ba muy ñak ñak bi di sit fofu la ko yalla fek wacce ci mom al yawma akmaltu lakum dinakum tay dine ci matna lu mat buñ ci yokke nu muy def day tour buñ ko wañé du bax suñ ko yokke du bax dafa mat non lañ koy bayyi waye l'islam yonent bi ne matna yalla ne matna yalla ne gëreum na tay l'islam mu nek sen dine yalla ne ku indi lenen yawmal qiyam duma ko nangu wa man yabtaghi ghayra al islam dilan falan yuqbal minhu wa fil akhirati min al khasirin lolou yalla ko wax kep ku indi lenen ludul islam yalla nen duma ko nangu te ëlëk al akhirah da ngay perte kon naka la yalla di waxe li ñun ñu wa senegal wala ñu nangu ñun julit ñu lank ne diine bi matut diine bi amna lenen lu ci wara bok mbir mi ci la bok le ci la bok li ci la bok kon yonent bi da ko fatte won xana kon tumal nañ yonent bi ndax yalla neena man na yonent bi neena mar da kérok bi aya bi wacce yonent ba talal loxo da na yalla ndax matal na sahaba yi neena mun allahumma fashhad yalla sedel yow yalla lim ma yoni won mar na ala hal ballaghtu la wax ndax jotal na ala hal ballaghtu sahaba yi ne ko naam ya rasul allah mun allahumma fashhad yalla kon man matal na lim ma yoni won tay ji mom yonent bi bu rombon fi mu fekk ñi fi ñu yor suñuy tabala di teug di fecc diko bolé ak la ilaha illa allah di fecc di fettasu yeen ibn allah ma haza nga gis kenn genn ci mbolo mi nan ko na haza qawm wala haza zik lolu bidala bokku ci ndax yeen bi xamuko motax ñu war ko moy tandiku ikhwatal iman wa mimma yanbaghi at tanbih alayhi an al bidaa tumitu sunna fi muqabilha lu wara leral luñu wara xam moy bida day ray sunna sa ñu dundale bida ray nañ ci sunna lu toll nonu lo xamne dotul dekk te tay mën nga wax mbir yu bëre bëri motax sunna de xolal rek yonent bi dafa ne buñu selmale ci julli kine assalamu alaykum wa rahmatullah ndey jor assalamu alaykum wa rahmatullah chamagn na wax astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma antas salam wa minkas salam wa tabarakta ya zal jalali wal kiram allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ba azkari jeex du lol la yenti jangale ba zikri jeex dañ nan assalamu alaykum ngay kuy desene sijada yi nan ni di desene de gauche a droite di weur ay roro waaw lolou reyna sunna bi soko waxe waaw assalamu alaykum munela no li mun sama ben pa bu bax momako jox sa pa bu bax bobu ak yonent bi ku gëna bax yeen ñepp nga ni mun ngeen ma sédel ne jakk yu bari ngeen di jula da ngeen gis kuy dessiner ci siyaada yi paré di fon yene say nga gis kune ni gis na ben fa ci jak fajar ñu julli ba pare mu def ko ma genn xaar ko lu sori distance bama gis ko mu may xawa jégué ma jégué ko assalamu alaykum wa alaykum salam man ko cheikh bi dama gis sank ci jakka ji biñu julle ba pare nga am ay ñaan yoy def ñaan yoy do mako baxé mune ma ban la ci man ko gis na nga né ni ni ni ni ni lo wax mune ma mune ma dama né inna atina kal kawsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar man ko légui lool lan la mune lool lé sama ben kilifa momako jox mané ko yonent bi bim la jox ak kilifa gogu bim la jox ban nga yakar né mo upp barké he mune ma saway geumal li nga geum ma geum li ma geum lool la ma wax geumal li nga geum ma geum li ma geum gis nga lima len don wax sank ci bida duñu nangou wallahi wallahi so fekke fi def bida so waxe dula nangul so parce que dafa geum ne li moy deug dula musa nangul xolal lool dem bañu bayyi lool lu yonent bi indi lan la yalla wax wama atakumur rasul وما اتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا يونتي بي يالا يو يالا ني لو يونتي بي دي جيل لوتاخ نده ما ينتق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نده موم دو واخ لوكو نيه لوم واخ يالا موكو واخ مو اندي جوخ لاغا لانك ني دوكو جيل سي باسكو باي سامبا باي مودو باي ديمبا باي غاني باي يرو امنا لوم واخ لول غاي ديف اخوات الايمان liñu bayyi ci sunna ken xamul numu toll liñu ray ci sunna ken xamul numu toll ci ay bidaa yo xamne ma anzalallahu biha min sultan walikay natajannab alwuqu' fil bid'a pour ñu sori bidaa pour ñu xamne bidaa musiba la pour ñu sori ko fok ñu jël tomb yi tek ko sunu kanam ba ca jitu moy an yutaqarraba ila allah bima shar'a fok ñuy jaamu yalla ca yalla lamu redd ne li la waye buñu bayé li yalla redd ci alquranam ak sunna rek dañuy dugg ci bida tay bokku na ci li tax bida tasaro moy di jaamo yalla ay mbir yo xamne lam yusra yalla santane wuko ci ay hadith yu wërut yo xamne fen la dañu fenal yonent bi cyalla lay dara baxu ci lolou taxna tay ñuy jël ay bida diko duggal ci diine banexu bakkan banex banexu bakkan nga gis ku top banexam rek saxal bida wa li li ci la bok wa fal force dañ koy def ndax banexu bakkanam kenen ki gis gisam li fokk ñu def ko kenen ki mbolo mi mbokk ñoy def bida il faut mu def ko te yeb dafa wuté ak yonent dafa wuté ak dundu salafus salih ikhwatal iman ñaarel bi moy fokk ñu moy tandiku yenn pass pass yi xola ki gëm ne mom mën na dem légui légui aljanna ñëwaat wala mu dem safara légui ñëwaat ki gëm ne man demb gis na diw fi la tok yaqzatan légui la fi joggé nelawuma de légui la doon wax ak mom te koku déna depuis 7e siècle nga gëm ne légui la fi joggé nga gëm ne neewi dañuy joggé ci armel yi ñew naan café déllu wat yeen yaakar ngeen ne wa jo xamne dafa amone visa sax visa dem États-Unis visa mu nekk fa liggéey fa suñ ko bëggé déllo ci fi Sénégal lu muy def mu am fa jabar am fa ay doom am fa teranga am fa immeuble am fa lepp ñu ne ko dañ lay déllo Sénégal wa jo lu muy def wallahi yeen say dina ko jaral mu xaru yaakar ngeen ni dina joge aduna bi dem aljanna di ñewar fi yaakar ngeen lol ndax café café xana café aljanna amul café yalla mu ne fiha ma la aynun raat wala uznun samiat wala khatara bi qalbi basar yalla mu ne wa idha raaita thumma raaita na'iman wa mulkan kabira allahu akbar wa nit dina dem aljanna de dem alakhirah dem aljanna nga deg Senegal ñi ngi defar café rek nga daw ñew na dina ngay nan café tamit dañ sétat wax bi dafa am tiaxan yo xamne buñ ci duggé dañuy sank mbolo julli di dañuy sank julli di té tay lool mo am julit dañu reer ba kenn xamul fay taxaw lu ko waral moy baye alquran baye sunna ndax yenn pass yu boni pass yu ñaaw yi xola waji ne man bembu dama demone safara fukki nit ak juroom la waron libérer mais bama démé sax jël na fa 30 personnes nga dey kenen ki ne man diw bi mu faato man mako téru aljanna dama jël 16 bi tek mu ñew tok ma dugg ci bir kër yi nan kay len diw ñew na mu ne ko yow mi mu ne ko man mi dem aljana ñewat tok fi di lek mbaxal ak dexil hala za ma aqul ayyuha al ahbab ndax lol xel nangu nako fi nit dem france rek du bëgg ñewat senegal nationalité nit dem états-unis nationalité nit dina dem al-akhirah dugg aljana di ñewat fi xara jangulen histoire yonentuba yenent bi duggon aljanna jangulen qisam kan la ban yonent mo duggon aljanna malaka bi ne ko gennal mu lank idriss duggu bi aljanna simi ay dalam ci buntu bi duggu nek fa ba heure bi jot malaka bi ne ko heure bi jot na de mu ne ko pour lan mu ne ko dama ne won nañ la may nga visiter mu ne waw mu nak ñewal dañ la mayon 1 heure de temps jiana mu ne ko he kala de ngeen waxon ne du yalla mo ne ku dug do gennat Allahu akbar ah yalla tok di setande xolal yalla la neex mu tok di setane digante malaka bek idriss Allahu akbar parce que mom teural na plan bu yag xamna ne bu duggé du gennat mu ñew ba ci buntu bi bëgg nax malaka bi ne ko xaram tek ni samay dal inshallah rek xam nga ku tek ay dalam ci buntu bi mom loy xalat day de ciwat nek mom loko dako nax malaka bi tamit comme yalla moko nam qadrullah mu dugg def fa lu ko neex mu ne ko kay mu ne ko ye yalla mo waxon fi ku duggu du genn mu ne ko yalla dene won ku de ba pare mu ne ko da nga fatte ñamalon nga ma de bala may ñew fi da nga fatte lu mu wax malak idriss indi dalil yalla tok bu ciag ne malaka bi bayiko ki moma sop muy duggu aljanna ni lay duggé bayiko kon kay jiyana waxuma la ne nga ñewat senegal ana demo france demo amerique demo italie nga ñewat fi lo fi fekkat bo fi ñewate fi ba fekk fi nit ñi niñ sonné kon di nga xamné fi waroto fe dil ci dafa am suñu ben dekkando bu nekkon états-unis nguur gi complo ko bañ koy indi wat mo ngi fi dima dégg khutba bi mu ngi may dégg bi muy ñew ndaysan ben way dem ojo ne ko diw ya nga dem dekk bu metti diw gaay ak lay delo dekk bu metti wallahi bimu ñew metti gogol ak fekk yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko alhamdulillah wahda wala na'budu ghayra mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun ibadallah bida suñ ko topé daf ñu indil pass yu wuté pass yu ken xamul fuñ ko jëlé ñu bayyi alquran ak sunna waye buñ ko topé da fay dem ba nuro lañu ak yéfer yi ñuy nuru nolo ak ñoom té yonent bi tara won nañu ko ñettal moy bida li gëna bon limuy def moy tassaré mbolo l'islam dotuñu bokk dara dotuñu nuro lé dara dañuy dem sax ba tay ji ci léral lolu batu la ilaha illa allah ñun fi bokku tuñu luñ koy nuro luñ koy waxé ku mu neex bo génné duggal ci son yi kër gu nekk déglul sen façon la ilaha illa allah nuñ koy waxé ku nekk da ngay jëma xëc dañuy dem sax ba ci mbaxna ñoom diw mbaxna ñoom diw yéré ñoom diw tiaaye ñoom diw ni lañuy solo ndax kilifa gi non lay solo fuñ jëm ku nekk olé ñu roy yonent bi ndax mom lañu yalla xol lo won laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ñu baye yonent bi legi di roy ñeneen ikhwatal iman bida baxul te tay bida bari na torop ci bir jaamu yalla yi yalna yalla serign yeureum al imam hadi touré dafa don wax ne bida yi tolo na xobu ngeer yi xobu ngeer bu ngeen demé ci all bi amna ben garab bu tuddu ngeer mom da don wax ne bida yi ak xobu ngeer yi tolo na waye tay bu dekk watun fekk bida bi epp na xobu ngeer yi lutax ndax xet wu nek am nga legi sen bida mbolo mu nek am nga bida lu nek am nga lo duggal am nga lo duggal am nga lo duggal ku nek rek am nga lo duggal lutax ndax say banexi bakkan ndax sa intérêt ndax li mo lay indil kom ndax li mo lay may mbolo ndax li moy tax ñu top la ndax li moy tax ñu degg la ndax li moy tax ñu ragal la nga dem indi ci diina yalla ji lu ci bokul ba bare duggal ci julli di téré len alquran ak sunna xolal tay alquran ak sunna niko nit ñi nono we wayo di nga dem place sangam nga niko dedeen man duma fa def lutax ah gisumako ci al rek yeen ñu bon ngeen yeen safara ngeen jëm ndax da ngeena bañ di xolal lol lañ lay wax carrément wayo di nga def nangam dedeet demba ci muju ben ngenté buñ demon xolal ngenté ngenté légui bala nit ngenté fokk mu ne nam na jangal alquran ba bare defane lolou ndaysan lu bax la waaw man 10 heures lay tuddo han dama bëgg 8 heures gaay ñew waccel ma kamil bi ba bare ma doga tudd lolou fan lañ ko bind ci alquran ak sunna laaj na ko kep ku julli ci juma fan lañ wax ne yonnati bi alayhi assalam bu daan tudd dañuy wacc kamil ba bare alquran bi ci kan la waccion ci mom ci mom alquran bi 114 sar yeb ci mom la wacc ndax mes ngeen gis muy tuddu nañ jang kamil bi ba fare mu tuddu motax gis nga affaire bi xol numu rafeté pourtant dafa rafet yalla may la dom nga ni xaaral ma dem jël alquran jang ba pare imam bi ñew tuddu alhamdullilah xol numu rafeté ci sa xel ye du diiné motax diiné du xel diiné ay texte la du xel lula koy won moy yalla mo wo musa ba touri sina ne ko musa wa ma tilka bi yaminika lula lo yere mune sama yat mune ko sanni ko alqiyam sanni ko fa iza hiya suban mune ko jaan mune ko yew mune ko teye ko ndax xel nanguna ngay teye jaan ak sa loxo fofu motax borom xam xam ñu ne musa texte la utiliser wul xelam mune ko zaj mu teye yalla mune ko sanu'iduha siratahal ula dina ko delo wat mune ko yat parce que texte la utiliser wul xel bu don xel du jappat jaan ji ndax xel nangul ngay tey jaan ak sa loxo xam ngeen xel nangul lool diine du ay xel du xel lu mu rafetlu rek ñu ne ko paccax ci bir diine ji mbokk julli ji bida yoyu tey nga xam ne tasaro na bir ak biti jëkkeer ak jabar ci bir kër bokku ñu ay bida jabar ji da am bida ay bopam ku goor ki am bida bopam doomi am seeni bida bop di nga gis kër go xamne ku nek dafa am fo bok suñu benn jigen ndaysan mom lu am day dem benn bis jeuker ji ne ko kay diw mu ne togal dama bëgg nga wax ma fan nga bok bo de ma wo ñooñu parce que yow lu am nga dem xamaguma ba legi lan nga c'est tout court mu ne ko man julilla mais tay so ne ci benn sénégalais lan nga mu ne la man julilla au lieu question bi jeex dana ko fan nga bok ndax lolu yalla mo nako tuddé yalla ben ba dong la wax muslim wala tamutunna illa wa antum huwa samakum jeexna ben ba lañu yalla tuddé muy julit motax bo waxé nit ki lan nga mune la julit jeexna gisna ben video ben way di tuup tuup ba paré ñu nako waxala sharwan la ilaha illa wa muhammadur rasulullah mako bari ñu nako legi nak yaangi doko nek julit legi nak lan nga digante julit ak nangam lan nga ci bëgg nek waxal su fekke julit nga bëgg nek jogal nga dem sayo jogal nga dem mune wax man nga yek ila bëgg nek mune ha togal waw fan lañ jangé né julit bu tuubé ba faré dañ koy wax nangam sam nga bëgg nek wala dem nga bëgg nek wa kër mod wala wa kër demba fan lañ jangé lol té ñoo délo ci suñu xel té ñoo xamné l'islam moy lepp luddul l'islam yalla du ko nangu mbok julit amna sunu ben mbok sunu ben doomu nday bo xamne fi ci jakka ji la doon julis ak ñun bi mujjé febar xam ngeen ni dafa yoron loxo bu metti loxo bu lak ci gaz da ko daan laxas sax ndaysan ma ngi fateliku da na ñew fi ñuy raxas jakka ji mu tey benen loxo bu gañewul bi la doon liggéey mbok bobu mi ngi tuddu alpha amadou bari dafa genn aduna ngen ñaanal ko yalla nako yalla yeureum metti tu loxo bobu moko bayiwul ba mu genn aduna ngen ñaanal ko yalla nako yalla yeureum yalla nako yalla tabal al janna ci mbolo mi la bokon daana fi ñew tout temps même buñu wote won sax day ñew même limu febar sax ñew na fi laxas loxo bi ne ma defal ma ñaan sama loxo bi daf ma sonal parce que loxo bi mo baña wir xeyna fofu la yalla naron jaaral sabab mu daldi genn aduna metti yoy mu don metti lu ci aduna yalla nako yalla tabaaraku ta'ala yamalel ci aduna lepp lu mu naron sonu al-akhirah yalla nako yalla yamalel ci metti tu loxo bobu benen ba ca teggu moy am nañ ay mbokk ay doomu nday yu nekk ci ay tolof tolof ay jafé jafé ay julit ñongi ci bir mbolo mi di sak mbolo mi dimbali len suñu paré julli inshallah ci katanu borom bi lepp lu len way meuna dimbalé fatte ko ngir yalla inshallah nga joxal ñuko borom zilay zoni allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba allahumma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala ta'atik allahumma fa nas'aluka an taruddana ila dinika maraddan jamila allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله